أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتنبلي جتر يا الله سبحانه وتعالى ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi ñongi and ak yeen ci tere bulugh al maram di jël tay hadithu 49em muy hadithu abi hurayra radiyallahu anhu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم تاي مبوكي نيوغي جيل حديث أبو هريرة حديث بانغي جانغال نجاب باتاي نيغي سي نجاب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله برم تيري بي مي الامام حافظ نينا جيلي نانتي ابي هريره ترجمم باسي وونا وخون نان كان موي ابو هريره ابو هريره ني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دغنا يننتي بي مي واخني inna ummati naka sama xet ya atuna yawmal qiyamah danañ dik ëlëk yawmal qiyamah mun deba dekk danañ dik ghurran ñongi wex tal muhajjilin sen tanki mi ngi wex min asari alwudu ndax ngeexitalu njapp kon fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al kep ko xamne ci yeen mën na fexé ba ay yelam wex wala jeem wex mune falyaf'al nako def ina hadith bi muttafaqun alayhi depo amna ci wal lafz li muslim baati hadith bi termi yi imam abu ibn hajar mung ko jele ci tere muslim mun hadith bi buñ koy jangat di ci genné ay ngirign al fawaid danañ gis anna nabiy sallallahu alayhi wasallam akkada hadha al kalam bi zikri muakkadin wa huwa inna ni hadith bi biko yonent bi alayhi salatu wasalam di jangale daf ko feddali daf ko deugereul lan la ko deugereulé ci arab dafa am ay baat yo xamné suñ ko jitalé ci wax rek dañuy deugereul wax ji té wax joju ci baat yoyu mom la yenenbi alayhi salatu wassalam jitalé hadith bi moy inna borom xam xam dañuy wax inna jumtu kay la buñuy deugereulé tawkid buñuy feddalé wax kon yonent bi baat yoyu baat bobu la jital ci hadith bi lolou njeriñ la ci bok na ci batay min al fawaid an al umma al mazkura huna mawsufa bi wasfin hamid fadalla ala annaha ummatul ijaba na yonent bi alayhi salatu wassalam dafa ne inna ummati na bañu génné ci umma inna bi lan mo ci tagu lan mo tagu ci umma bi inna bi ummati mo ci tagu néna al umma lu muy tekki moy xéet néna xéet wi yonent wax fi huna fi té yonent melal leen ci melo wo xamné melo wu rafet la melo wu bax la yonent bi dafa melal xéet wi am ben couleur bu mu leen jox neena mu tekki ne kon xéet wo xéet wu ñu nangul la xéet wu ñu nangul la لأن الأمة المتفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان ndax xet wo xamne dañ ko askale yonent bi xet wo ñaari xet la te xet wi dañ ko askale na yonent bi ñene xet wu ci ñeuk umatu da'wa moy xet wo xamne xetu wote la yani man balaghathu da'wa sawa'un kana musliman aw kafiran fa hadha min ummati da'wa wa yadullu lahu hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam كما عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اهل النار بوكي خيت وي نيك سي خيت يوي ني واخ موي امه الدعوه موي خيت و خامني خيت ووتي لا نينا ليم سي نام moy xet wo xamne wote yonent bi dab na len mo xam ay julit lañ mo xam ay yefer lañ cepp nit nek tay ci kaw suuf nga nek julit wala nga nek yefer yegal ne wote yonent bi alayhi salatu wassalam dab na la neena fa hadha min ummati da'wa neena lol lañ wax xetu da'wa ummatu da'wa neena likoy woné moy hadith yonent bi alayhi salatu wassalam bimne bumu giñ mom yonent mune wallazi nafsi bi yadihi giñna ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la nek moy kan yalla mune la yasma'u bihi ahad ken du deg sama wote min hazihi al umma ci xed wi yahud nga nasaran nga chrétien nga juif nga nga de gemuma ludul bo de di nga dug safara sallallahu alaihi wasallam mana yonent bi kep ku deg muy wote nga bok ci xéet wi mo xam ci benen yoon nga nek nga dé gëmo yonnati bi alayhi salatu wasalam safara nga jëm bo dé yahoud bo dé nasaran chrétien safara nga jëm ay yonnati bi loolu la wax mune fa zakara anna min bayni hadhihi al-umma al-yahud wa an-nasara li'anna ar-risala qad balaghathum gis ngeen motax kenn du wax né chrétien yi bokku ñu ci umma bi nasarani bokkuñ ci umma bi hakay ci umma muhammad lañ bok waye dañoo bañ wuy ci wote bi waye ci lañ bok ndax yek nañ wote yonent bi deg nañ ko mune serigne bi neena ibn al hajar ci tere bi ci fat inna umma salasa anwa serigne bi amna ben tere bu mbindi ñu deko fathul bari ci le firi sahih al bukhari su ngeen fa demé di ngeen fekk bu muy firi umma daf ko firi ci ñetti xet ñetti façon an naw' al awwal ummatu da'wa moy xetu da'wa naw' usani ummatu al ijaba xet wu ñu nangul wuñu nangul ñettel ummatu al itba moy xet wuy topé ñetti yi la ibnu hajar firi umma mune wahum a'la daraja min ummati al-ijaba wa hiya dakhila dimna ummati al-ijaba wa la'alla ifraduhu rahimahullahu laha lamma jaa fi qawlihi ta'ala fa ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama was-sabiquna as-sabiqun waqi'a ayadis neena ñett xeed yi mulim xeer wowu bi ci gëna reuy moy ummatul itba moy xeet wu top waye ummatul ijaba daf ci duggu ñi nangu dañ ci duggu wuyu lutax ndax ñoñu la yermande yalla dab biñu wuyo ñu top mën nga dégg wote ñu wola nga wuyu ba paré baña top ki la wo wala waye ñoom xéet wi yalla bu mu leen dimbalé ñu dégg yonent bi woté ñu nangu après luñ def dañoo top kon motax mu ne ñi ñoo gëna reuy daraja ci ñett xéet yi neena lool motax yalla subhanahu wa ta'ala wax nit ñi ëlëk yowmal khiyam dinañ leen xaat ñett xaat amna fa ño xamne ñoom lañuy wax ashabul maymana moy les gens de lan droite mune ñoy ñoy ñan ma asabul maymana wa asabul mashama ñoy ñi lañuy wax wa gauche amna ñeneen ñi wax wasabiqun as-sabiqun ñi xamne ñom ñoy aji jitu mune ñew na ci batay fawaidi ana serigne bi bi muy firi dafa jël baat yi ben baat par baat ban baat la ñëk firi ci téré bi hadith bi in après mu tax ci lu tagu ci umma bi yawmal qiyama mune yawma mune yawmal qiyam lu tax ñu tudé ko yawmal qiyam ya atuna moy dana ñew dana dik mune lutax ñu ne yawmal qiyam wa huwa la laylun fihi dama tax ñu ne bisu yawmal qiyam mu may bisu yawmal qiyam wala ñu tudé ko yawmul akhir bis bu mujj mune amul guddi bis bobu du am guddi becc kessa lay nek du am guddi fa huwa yawmun aqim bisl bu jasir lan moy jasir jasir moy lan jasir moy ko dul am dom mana ko xamne yow dara du genn ci yow koku lañuy wax ci fi ci ñun ku jasir yawmal qiyam bis bu jasir la lutax amul bis bu ko top mana fa la bis yi motax ngeen deg ci arab ñu ne yawmul akhir bis bu mujj amul benen bis kama wasafa Allah aw ya'tiyahum azabu yawmun aqim ci suratu hajj yalla neena yene ngi xaar bis nga ñew bis bo xamne bis bu jasir la nga amul benen bis bu ñew ginnawam mbokk yi su ñew batay ci bisab yawmal qiyam bobu lutax ñu tudé ko nonu muna yawma yaqumun nasu li rabbil alamin bis la bu nit ñi di dekk di tax genn ci seeni bammel yi li anna nas yaqumuna fihi min quburihim neena nit ñi dañuy dekk genn ci seeni bammel mo nañu tudde ko nonu lutax ñu genné len iqamatul adli pour ñu tek blanche manduté su fekkon ne yawmal qiyam du am mbokk yi ndax japp ngeen ne manduté dina am yalla subhanahu wa ta'ala bind ay jaamam mune jaamu len ma ñen ñi nangu jaamu ko ñen ñi bañ nek ci lu len neex ñu de dekki ñom ñep yalla da len di jël yobu safara ndax xel nanguna lolu wala ñom ñep yalla da len jël man dama len don nax rek nga man mom vraiment acca dugulen aljanna grawul quoi est ce que lolu xel nanguna ko motax fokk yalla subhanahu wa ta'ala taxawal mandute mune wa nad'ul mawazin al qist li yawm al qiyamah gis ngeen kon batab yawm al qiyam ñewna ay yoni yon ci alquran yalla diko répéter kon yalla wax nako yonent bi saxal nako lol day tekki ne lan lol luñ ci deg moy yawm al qiyam mbokk yi kon bis bu am la lan motax bis bu am la yalla day wax nako ci alquran yonent bi tay mi ngi ni wax nako ci haditham neena ñettel bi moy yawmul ashhad tudé nañ ko bis bu ñuy sédé yawma yaqumul ashhad suratu ghafir aya 50 bis la bo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala da nañu taxawal ñu sédé yenen xéedi waye ñun yenen tibbi alayhi salatu wa salam sédé nu mu ne bokku na ci fawaidi encore annal umma annabi sallallahu alayhi wasallam ya'ti wa ya'ti ghayraha walakin quyyida bi annahum ya'tuna ala sifati al-ghurri ghurran ndaysan mune nini yalla defal ñun xewelu yonen xetu yonen tibbi alayhi salatu wassalam dana ñew ñun xetu yonen tibbi waye ndax ñun rek ñun ñoy ñew dani ñew and ak yenen xet yi waye nun lu ñuy xamé moy suñuy jeexitalu njaap suñ doon njaap suñu cër yi ñiñ doon toyal weex gu muy weex leer gu muy leer lool lan nuy xamé ëlëk yowmal qiyamah lool moy ngeenelu njaap ñen ñun ñeppay ñew ñun ak yeneen xéet yi depuis adama hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin tay moy bisub dajale bi bolé na leen ak ñep waye nan lañuy xamé ku bok ci xéetu yonenti bi moy leray gu kanam bi di leer ndax jeexitalu ñap ak tanki ak loxo yi lolu bok na ci njëriñ bi mbok yi mune batu ya'tun dana ñew ityanuhum kahala kaunihim ghurra mune dana leen indi dana dik ci melokan bo xamne yonenti bi mo leen melal ne ni ñew wex tal leer nañ Allahu akbar onta sa da ngay gis yawmal khiyam ñi nga xamne amuñu won leer dañuy xol borom leer ni nan leen unzuruna naqtabis min nurikum way xol leen way ndax nu meuna am lumière ci sen leera yi leen yalla defal wara wal janna buñu duggé aljana da ngay dégg ñuy ñaan yalla nan yalla leer guñu defalon motaliko rabbana atmim lana nurana ay wayow yalla le egalil ni sunuy leer da yowmal khiyam buñu dekké ci lendeum lañuy dekk lan motax ci lendeum lañuy dekk laaj la de jant du am iza samsu wa iza nujum leeray du am lepp la yalla di didi mo da buñu dekké leer du am ci lendeum lañuy dekk nan lañuy gisé fuñuy jaar fur jëm ardul mahshara moy leray ñiap bi kanam yi nur gogu ngeen di deg mune wa illa fa ghayrihim ya'tuna wala shakk fi zalik neena sik neeku ci ne ñineen ñu dul ñun dana ñew de du ñun rek ñun ñoy ñew xéetu yonent bi lan motax alquran moko wax ci suratul jasiya yalla neena watara kull ummatin jasiya كل امه تدعى الى كتابها خيت بو نيك ديسان يوم الخيام داغي غيس خيت بي موغي اجنو خام نين اجنو ها اجنو موي لان نيغي سوك سيني اوم موغي ملني داني لينا بيني داني اجنو نينا كل امه خيت بو نيك فيغا جنو لان لاي ووي سي سا تيري كل امه تدعى الى كتابها الله اكبر خيرو نيك سين تيري لاني لين دي ووي نينا بوك نا سي نيري ني باتاي الغره بوم نين ديغ سي حديث بي لول لا دي لوموي تيك نينا بياد في جبين الفرس سو غيسه فاس ينا ساي ديغي غيس فاس في سي ديغ جيبي ديغي غيس مو مل نان wex ci digg bi mu ngi wex lolou moy ghurra di ngeen di ñew yowmal qiyam seen jey mi ngi leer li waral leer gi nak du leen du ñul ñap mi ngeen doon japp en ci yalla boole lan mo teggu ci ghurra bi ban ba muhajjilin bayadun fil qa'im fil qawa'im lolou wexa yu tanki la su jeuy léré tanki dañuy wéx di tambalé ci genou bi ba ci dojor bi da fay wéx néna ab nañ ko fastu'ara ab nañ ko ala qawli man yaqulu biha fil balagha ma anna hadha uslubun min asalib al-lugha al-arabiyya isti'aru al-lafz néna yenn say dañuy tan baat ci arabiy ci baatu arabiy so démé ci xam xam buñuy wax balagha pour wax pour mëna léral fram fanché né di nga gis wa balagha yene say ñu abbu baat firé ko nangam comme lool la yenen tibbi alayhi salatu wassalam def fi né na al ghurra wa tahajjul la tubayyin ma yakunu min nurin wa daw'a fi wujuhin wa aydi wa arjulil mu'minin né na ñaari baat yi moy li yenenti bi alayhi salatu wassalam wax ne euleuk yawmal qiyam di ngeen ñew ghurran muhajjilin yene ngi leer yene ngi wex neena wexay bobu fal lay nek ci kanami ak loxo yi ak tanki yi digante cionci ba ci umi digante dojori ba ci umi kanam gi digante kanam gi jibi fi ngay tek sa je ci souf leer gi fofu lay nenk yeneen ni daldi wex tal kon ci bir nit ñi ëlëk yowmal qiyam ful bi lumuy bari bari mbolo mi lumuy bari bari dañuy xamé xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ñi ngi ni ndax seen je yu leer yi tan lañu yalla boole ci ñoon ene lool nak fan lay nek ci loxo ak kanam ak tank way gëm yalla yi almu'minin neena min alfawaid batay bokku na ci njeriñi sababu asarul wudu moy trasu njap jangen ci hadith sax yonent bi neena njap ci kaw njap leer la ci kaw leer nurun ala nur mana nga am njap julli jot xam nga ne am nga japp mais nga jappat mune leer la ci kaw leer go tek kon jeexitalu njap da fay seen ci ëlëk ci jaam mbokk yi wallahi alazim xana dañ nan sax ñun dañuy tok di xaal yowmal qiyam waye même fi ci aduna ñi japp da nga leen di xamé ene sa ngi gis nit ko xamné japp dafa jeexital ci mom ndax ci kanam gi ak ciir yi nim mel day am ñi gis doomu adama yo xamné li waji doon wax rek mune bi jaawu julit ak kanamu julit ak yaramu julit no rew la kenen selu ngeen lool ñen sa ngi seenen doomu adama yi xam duñ julit seen bi jaaw du wex de nu mi mel day jaune même seen kanam yi dang koy gis mais julit yi da ngay gis niñu léré yenn saay nga dajé ñen ño xamné wallahi da ngay xamné ñi diiné mo leen défar té lolu nak jéxitalu ñap def ci am bala ñuy dem al-akhira sax di gis yenn saay jéxitalu ñap dañ koy gis fi ci aduna ci nit mu jéxital ci mom bokki mu né batay bok na ci fawaidi mu né annal wudu ma khuza min ad-dawa baat wudu ci ñap ci arab ñu ko jëlé ci benn baat buñ nan lèr ad-daw moy lèr li ad-daw moy lèr ci lañ jëlé baatu al-wudu moy ñap kon lo ci dégg moy ñap lan la ñap lèr la ndeysan ba paré ni muy léré nit ci aduna di la satal non la lay léralé ëlëk al-akhirah نينا أن هذا الماء الذي يغسل به أعداء يجعل ذا وداعة يوم القيامة تيري ني راخاس ديكو تويال ديكو جاب نينا لان لا سي نيت دي جيل يوم القيامة موي داف كوي ليرال كما أن الوضوء تحصل له في الدنيا بسبب بركة العمل الصالح نينا باتاي نجاب دينا ديمبالي نيت جيف في تي ادنا موكاي ديمبالي موي جيف اي جيف يو باخ كون غيس نين جيري ني جاب bala al-akhirah lima don wax sank moy fi ci aduna la la japp di ñepp ñeuk aar ñeuk dimbali parce que dina la dimbali di la aar ci nga mëna jëf jëf yu baax ba motax ñu naan ab julit bokku na ci likoy aar moy muy takko japp takko japp sax dalay mussal ci shaytan takko japp mo da gis nga nit yalla yi nit ñu baax yi say seen japp toj yakko rapidement dañuy jappa say ngeen netuale rek japp nañ ñom duñ xaar ba julli jot amna ñoo xamni fo leen gis ñu ngeen japp duñu genn mukk te jappuñ te japp mi su toje rek jappaat nañ parce que japp lolu gaay di wax ci li ar nit la bok muna batay bok na ci fawaidi anna al ulama ikhtalafu hal al wudu min khasa'is hadhihi al umma am la borom xam xam dañu wuté ñu né ndax japp mom xéetu yonent yalla muhammad rek moko am wala deet mbokk yi ndax yenen xéet yi dina don nañ japp wala do muñ japp yenen xéedi don nañ japp wala daawu japp ñewul lan ngeen di tontu yenen xéedi bala yonent bi ñew yenen xéedi da nañ japp wala daawu japp daawu japp yow lol nga nangu kenen mune ikhtalafa al ulama borom xam xam yi wute nañ hal al wudu min khasa'is hadhihi al umma am la ndax njap xed wi dong moko mom wala deet mune qawlan ñaari wax ñew na ci cheikhul islam rahimahullah neena yara an al wudu min khasa'is hadhihi al umma cheikh islam lol la gis mune njap xet wi lako yalla jaglel wa an umma as-sabiqa laysa lahum wudu yenen xedi amuñu won njap لانهم لو كانوا يتودعون لحصل لهم مثل ما حصل لامه محمد صلى الله عليه وسلم سو فيكون دا نان جاب كون لي خيت يونت علي صلى الله عليه وسلم دي ام يوم القيام ني دانكو ام ها نينا حديث بي ويقول ان الحديث الوارد عند ابن ماجه لا يصح شيخ الاسلام نينا حديث بي ور سي ابن ماجه بي ور ود joge ci ibnu maja neena hadith bobu wirul neena haza wudu'i wa wudu'i anbiya'i qabli moy hadith bi haza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli li moy sama njap man ak yenen yonenti al qawlul akhir nyaata wax lañ waxon mo ci ñew wax ju mujju ci cheikh islam lu mu wax ne xetu muhammad dong momum njap wax ju mujju jaangi ni annal wudu' ليس من خصائص هذه الأمة وإنما من خصائصها الغرة والتحجيل ننجاب نيكول نخيتو يننتي بي رك موكو موم دي ينن خيت يامون ننجاب واي خيت وي لان لان لين جاغلن موي لير گيك ويخ گي لير گيك ويخ گي ينن خيت دا ننجاب خنا دنگولن ني borom xam xam nitu yalla bi jigen tumalon ne ko sama dom ji yama eumbal sama dom ji ya ko jur teñ nan ñetti xalé ñoo musa wax ñine ben xalé bi moy yusuf benen xalé bi moy isa benen xalé ba ha moy jarih jurayj jurayj dafa jog japp diko ndaw su tumalé dafa jog japp sahwam la dafa jog japp julli ñaar daali ñaan yalla ne yalla yalla mu atté ndaw si dedet mune wa hadha as-sawab li moy li wir li anna jarihan jarijan moy juray lamma ubtile bi tilkal mar'a bi ko yalla natto ci ndaw si wa ramatu bi zina ndaw si nako yama eumbal wa annaha hamalat minhu nako bi dom ji ya ko mom hadith wa ngi muslim mun qama fatawadda dafa jog japp kon limuy teki fa naqulu al wudu mawjud fi al umam as sabiqa kon japp amon na ci yenen xeti kama dallat ala zalika al ahadith kom ni hadith nim ñewé saxal ko lakin al ghurra wa at tahjil min khasa'is hadhihi al umma waye lan la yalla jaglele xet wi moy njap limuy am ci yenen xet yeb ñom buñu jappé duñ ci jëlé lèr duñ ci jëlé wéxayu cër yi amma ñun nak buñu jappé yalla dinañu may ñu jëlé ci léraay jëlé ci wéxayu cër yi ndaysan kon ñun yalla dafal nañu xéewal dé néna amana aussi wala alla al wudu sabiq yaxtalif an wuduina amana ne aussi sen japp ak sunu japp du ben comme sen julli ak sen julli du ben wala sen koor ak sunu koor du ben a jamu yalla yamon nañ wala waye nañ ko don defé ak ñun amana nun koy defé du nek ben nekul ben yenen xéedi da nañ julli yenen xéedi da nañ wor am ngeen ne yahudi ñaata fan lañu wor 40 jours ñun ñaata fan lañu wor 30 29 wala 29 mu ngor batay mune ñew na ci fawaidi qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al do lol mo dess ci hadith bi faman istata'a kibkum minkum ci yeen an yutila mu guddal ghurratahu leray kanamam wala wexay loxom falyaf'al nako def nena li hadhihi aljumla ikhtalafa fiha hal hiya min qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam am min qawli abi hurayra radiyallahu anhu wax ji ci hadith bi amna ñu ne li du waxu yonent bi ñi ci jitu moy imam malik ibn taymiyyah lool la wax ak cheikh al islam ibn taymiyyah lool la wax ak ibn al qayyim ñoo na riwaya ci ahmad lool la wax cheikh saadi lool la wax neena wax ji du waxu yonent bi waxu abu hurayra la waye amna ñu bañ lool aussi de neena ñu waxu yonent bi alayhi salatu wassalam la neena amna ñu ne baadul ulama yaqul ñu ne annaha min qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ne waxu yonent bi la amna ñu ne du waxu yonent bi amna ñu ne waxu yonent bi kon ñaari wax ñew nañ ci wa min samma kon nak yustahabu an yuzadu ala mahalli al-fard lan motax ñen ñi ne li du waxu yonent ñen ñi ne li waxu yonent la amna sabab ñi bañ ne waxu yonent bi la dañu ne farata kenn du ci yokkat fi farata wara yam kenn du ci yokkat leneen farata fum wara yam julli ge ñaata raka la hein est ce que dinañ ko yok kenn du ko yok mana li fi yalla ne yam len fa kenn du ko yok mo la ñooñe li du wax yonent ñen ñi ne ah kay mën na nek wax yonent bi de lutax ñu ne dañ ko sopp ndax comme yonent bi xam na ni ëllëg yowmal qiyam fi nga daan yem fi so doon jàpp sa njàpp fi muy yem dañ la fay solal ay or ba mu fees ak ay takkaay wala dafay wéextal yowmal qiyam moo tax yonent bi ne boo jàppee ba pare nga guddal tuuti yeel wi wala boo masa boo raxasee loxoy ba pare nga guddal ko tuuti boo raxasee kanam mi ba pare nga guddal bopp bi tuuti ndax nga amaale ci leer googu ak weexaay boobu muy wax ëllëg yowmal qiyam ñu ne lool motax yustahabu an yuzad ala mahalli al fard ñu ne motax sop nañ nga yok ci barabu farata mais ñe dañu bañ bi mana annaka lamma takhs ghasalta wajhaka bi nga xamantene raxas nga sa kanam taghsilu ma'ahu juz'an min ar rasi nga raxasale ci ben parti ci bob bi kanam fan la tambale ci je su fekkee da ngaa leel sa digg bopp bi moo amul kawar ba ci sa suufu sikkim sooy sëlmu pour nga séparé leel bi ak jibi nooy def lan ngay sëlëm li amul kawar yëpp da ngay ñëw ba ci digg bopp bi li amul kawar ngay tàmbalee raxas di sëlmu di ñëw ah yow dafa mel ne yow loolu nga wax mana sa digg bopp bi mo amul kawar li yeb dafa leel legi ngay selmu ngay japp legi lan ngay raxas fi leel bi tambalé hein très bien yow bañ nga lol ni ngay def ni da ngay tek sa ñenti baram ci jibi ñenti baram yi fiñ yem fofu la jibi yem kon li ci bop la bok lol kenn ko raxas dañ koy ñu koy massa waye bu fekke da ngay jëfé hadith bi ngay raxas kanam gi bi nga tege ni ci jëw bi ñenti baram yi xam nga ne fi la waye di nga laalale tuti ci kaw tuti wacc lutax ndax jëfé hadith bi su fekke da nga bok ci ne da nga bok ci ñi ne wax ji waxu yonent bi la mais bu fekke da nga bok ci ñi nga xamne dañu ne wax ji du waxu yonent bi kon amo droit yek ci kaw bop bi diko raxasale ci jëbi nga wara yam wax ji mujju ci fa man istata'a minkum fofu lañ wax fofu lañ wax ñu ne du waxu yonent bi ibnu taymiyyah dina ñew ci kanam dina wax lan motax du waxu yonent bi waye ñen ñi dañu ne waxu abu hurayra la ñen ñi ne waxu yonent bi la mu ne bo demé ci tanké tamit lool la sori comme nimu la wax ci bop bi sori mé ci tanki tamit wala ma taqtasilu qadamayk taqtasilu ila rukb su fekki ngay raxas tanki demé ñu ne nga ñew ba ci oumi wala nga ñew ba ci digg yel fi nga raxasale ko bam toy mu ne way yaquluna hadha alwarid an abi hurayra gis nga ñu ne li ci Abu Hurayra radiyallahu anhu lañ ko jëlé wayé warawi a'lamu bima rawa bima rawa ki solo ki ne yonent bi neena mom mo gëna xam li yonent bi wax wala ñun ñoko gëna xam hmm bu ñëwé ci ñi nga xamne dañu né wax ji du waxu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoñu fal lañ ko tek ñu né ikhtalafa al ulama borom xam xam yi wuté nañ fi mujawazati al hadd al fard al wajh ñu né passé ci kanam ci farata ci kanam nga passé ci ak yadayni ci ñaari loxo nga passé farata bi fiñ la sante yalla bu mu wax ci al qur'an fan la wax nañu raxas yam ci ya ayyuha allazina amanu idha qumtum ila salati faghsilu ha lan la ya aya bi faghsilu wujuhakum yalla kanam la wax wa aydiyakum gis ngay kon yalla fi la wax nañ yeb motax ñom ñu ne nga yok ci farata bi ñu ne lol du wax abou yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ne fa hadha mazhabul jumhur ñu ne jumhur li lañ wax lan moy jumhur ta li ëpp ci borom xam xam li lañ d'accord moy kenn du yok ci farata illa istihbab zalika amalan soko defé nak bul ko def ngir farata la waye dang ko def ngir dañ ko sopp munewa hadha mazhabu malik li moy ngirum malik wariya way an ahmad imam ahmad li la wax adamu istihbab mujawazat mahall al fard neena soppuñu sax nak ngay passé farata fi la yalla yam lo nga fay passé soppuñu ko neena waqtarahu shaykhul islam ibn taymiyyah shaykhul islam li la tan wa ibn al qayyim lol lañ tan wa shaykhana abdurrahman nasir as-sa'di lol lañ tan wa ayyadu ra'ayahum bima ya'ti neena degeural nañ ñom seen wax moy li di ñew mujawazatu mahallil fard ala annaha ibada da'wa tahtaju ila dalil ñene boy passé farata diko def ci jaamu yalla day laaj dalil bu lay passé lo fofu ñune hadith bi allazi ma'nahu la yadullu alayha wa inma yadullu ala nurul a'da'i alwudu yawm alqiyamah ñune hadith bi ñu lay wax ni wa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ñune hadith bi tektelewul ne da nga wara yok place farata bi man la def la wax so bëgge sey ciir wex yawm alqiyam wala mu am leer mën nga ko def mais nek lu exiger nit ñi pour ñu yok place farata xam nga amna ci senegal ño xamne bu ñuy japp ci woom lañuy tambalé est xam ngeen lolu ha xamulé lolu amna ci senegal tariixa bo xamne bu ñuy japp woom lañuy tambalé raxas ba ci suuf bu ñuy raxas bu ñuy massa bop dañ ci bolé baat est xam ngeen lolu ak dox fi baat ak dox dañuy raxasale baat ak dox est xam ngeen amna tariixa bu fi nek bëgguma wax seen tour de waaye ñun fii diñu xool du ñuy julli ci heure du ñuy julli ndoog ñun du ñuy tabaski du ñu raye ndoog ñun suñuy xar salaatu sax dañ ko am amuñu salaatu ala nabi salaatu ala salaatu ala rek foofu laa yem man gis ngeen loolu nag musiba la na farata fi ñu yàlla yem loolu lañ war a yem mu ngoog mu ne wa amalu abu hurayra nee na jëf ji abu hurayra def fa huwa fahmun lahu wahdahu dégginam la moom kese min al hadis wala yusaaru ila fahmihi maa al muaridi rajih kenn du jël dégginam moom daa di koy dindi texte yi nga xam ne dafa leer nañ nga xam ne moo fa ne këj kon abu hurayra moom loolu la defoon mu ne amma qawluhu fa man istataa fa rajjahu annaha mudarrajun min kalaami abu hurayra la min kalaami nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne loolu ngay dégg ci wax ji ne waxu abu hurayra waaye du waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngoog ñaareel bi ñu dëggal seen wax ñoom ñi wax loolu ñu ne law sami'na bi hadha al iqtida anna natajawaza al wajh ila sha'ri ra's fa huwa la yusamma ghurra fa yakuna mutanaqidan neena buñu deggoon li neenañu passé kanam yobbu ko ba ci kawar pour lan pour ñu am lèr munafahu yakunu munaqid da fay am contraire contraire moy am ngor ñettel lam yanqul an ahadin min as-sahaba annahu fahima hadha al-fahm wa tajawaza bi wudu'ihi mahall al-fard sahaba yi woron yonent bi ñaata lañ 124000 ñom ñepp ni ñu déggé won hadith bi dafa wuté ak niko Abu Hurayra déggé mom kenn mo ci am déggin bi ndax dañuy wéddi ñeñam jox ko dëgg mom kessé ha xel nanguna lolu kon mu né dégginum bi mom kenn moko ci am way yenen sahaba yi dégguñu ko won wa dénga dé lam yanqul musuñu jël an ahadin ci kenn mina sahaba annahum fahima hadha al-fahm wa tajawaza bi wudu'ihi mahall al-fard ben sahaba musul am deggin ci hadith bi ba dem di japp dadi passer place farata bal nuqila an abi hurayra way li ci abu hurayra lañ ko jele mu wax ñentel wax ji أن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين سونغن جانغي صفات الوضوء النبي كي تيري يكو جانغالي ييب تا صحابه يو ماغي نيوم نيب بن جانغالي يوننتي بي نيموي جام نيموي جانغالي جاب كين سي نيوم واخول نانيو باس بلاصو فراتا يي كون ني موم لي لا ني دغورل سين واخ نيوم امام مالك اك نينن ني ملني نيوم kon liñuy teunk ci jeexitalu hadith bi moy li gaay jeexala seen wax moy japp passé placeu farata yi du farata exigé wuñu kenn nga japp yok ci placeu farata yi so defé ben baxna bo defé ñaar baxna bo defé ñett fa nga yem waro passé cionci jëm kaw soko defé bul japp ne farata la waye loy japp ngo sop ndax lan ëlëk yowmal qiyama mën nañu ñëw suñu place yoyep day am zina denga fa innal huliyata inma takunu zina fi sa'id ëlëk yowmal qiyam kom yonent bi neena bu ngeen jappé ba japp yi nek fofu day nek leer wala mu am ay takkay kon kikoy def pour lool la waye do ko def ngir passa farata yi modam mu ne amma qawluhu wa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wa hadha ziyada mudraj fi al hadith min kalam abi hurayra la min kalam an nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana zalika ghayr wahid min al hufaz neena li ñu leen wax ni lu upp kenn ci ñu bind téré hadith yeb leral nañ lool kon genn walu hadith bi waxu abu hurayra radiyallahu anhu du waxu yenenbi alayhi salatu wassalam neena batay bok na ci fawaid yi ñu jëlé ci hadith bi fadl hadhihi al umma wa khasa'isiha ngeenel xéet wi bi leen yalla subhanahu wa ta'ala defal xéet wi yalla dal leen defal ngeenel ñaarel fadlu wudu ngeenelu japp ñettel fadlu isbaghihi ngeenelu toyal ceri boy japp ñett yi li gëna reuy ci li ñi jëlé ci japp ñett yi ci la bok moy xéet wi yalla defal na leen lu mu defalul kenn ba yowmal qiyam dañ leen di xamé yenen xéet yi yalla utal leen ay mandarga ay xamé kay ñaarel moy ngeenelu japp ñap li ci nek ci yiw lim lay defal ci aduna ak lim lay defal al-akhirah ñettel moy dafa am ngeenel boy japp ciir yi toy kon sun don teunk hadith bi mbok yi ci lolou lañ koy teunk ne hadith bi dafa jangale ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena bu ngeen di japp na seen ciir yi toy ndax ëlëk yowmal qiyam japp mi dina ñew seen ciir yi daali leer daali wex tal motax abu hurayna ne faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al motax borom xam xam ni ziyada bi abu hurayra waxu abu hurayra waye du waxu yonent bi alayhi salatu wassalam kon lol moy dar su tay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buñ xamé